لعن الله شارب الخمر، لعن الله الخمر وبائعها وساقيها ومبتاعها. اللہ نے کہ رسول نے 10 چیزوں پہ لعنت کی، شراب پر، شراب بنانے والے پر، بیچنے والے پر، پینے والے پر، دکان پہ رکھنے والے پر، اور یہ سارا جو پروسیس جو ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دھتکارے جاتے ہیں اکیلی شراب کی وجہ سے. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات المغيرات للحسن المغيرات خلق الله لعن الله الموصولات. پلکنگ کرنے والی عورتیں، کروانے والی عورتیں، تھریڈنگ کرنے والی عورتیں، کروانے والی عورتیں، اور نقلی بال لگوانے والی اور لگانے والی عورتیں، اور دانتوں میں فاصلہ کروانے والی اور کرنے والی، سب پہ اللہ کی لعنت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، بال اڑے ہوئے ہیں عورت کے، اللہ کے رسول کے پاس عورت آئی، یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں. فتمعت شعر رأسها، اس کے سر کے بال نہیں ہیں، جھوٹے بال لگا لوں. قال لا انہ قد لعن الموصولات، کیونکہ اللہ نے لعنت کی ہے جو اس طرح جھوٹے بال لگاتی. آج مسلمان معاشرے کو کیا ہو گیا، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. انما هلك بنو اسرائيل حين اتخذ نساءهم قصه من شعر، بنی اسرائیل کو ہلاک اس لیے کیا گیا جب ان کی عورتوں نے جوڑے بنانے شروع کیے. فقدت امه من بني اسرائيل، بنی اسرائیل کی پوری امت گم کر دی گئی، دوبارہ ملی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گم جو ہوئی تھی نا، ان کو اللہ نے چوہا بنا دیا، پوری امت کو چوہا بنا دیا. پھر دلیل پیش کی، بکری کا دودھ پڑا ہو چوہیا پی لیتی ہے، اونٹنی کا دودھ پڑا ہو نہیں پیتی. انما، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. لعن اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، اس مرد پر بھی لعنت جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، ان عورتوں پر بھی لعنت جو مردانہ لباس پہنتی. لعن اللہ المخنثین من الرجال والمتشبهات من النساء المتبرجلات، ان مردوں پہ لعنت جو ہیں تو مرد لیکن ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں، ان عورتوں پہ لعنت جو عورتیں تو ہیں لیکن ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کیوں سمجھائیں؟ انسان اللہ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبہ، سود کھانے والا، کھلانے والا، ایز اے وٹنس، دو گواہ، اور ڈرافٹنگ کرنے والا، کاتب، وہم فیہ سوا، چاروں کے چاروں ملعون بھی ہیں اور گناہ میں برابر ہیں. درہم و ربا اشد من 36 زنیا، ایک درہم سود کا کھانے والا 36 مرتبہ بدکاری جتنا گناہ کرتا ہے اگر ایک درہم سود کا کھاتا ہے. ادناہ اتیان الرجل امہ، سود کے 72 دروازے ہیں، سب سے کم دروازہ، سب سے کم گناہ کتنا ہے؟ کوئی ماں سے بدکاری کرتا ہے. یہ گناہوں کی شامت ہے.